așa pe oamenii buni, așa pe oamenii buni, de sâmbătă până luni, de sâmbătă până luni. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, așa pe oamenii frați, așa pe oamenii frați, de sâmbătă până marți, de sâmbătă până marți. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, așa pe oameni cu ce buni, așa pe oameni cu ce buni. Oh,